همدغه راز په دې بل لیک کې عبدالاحد هغه د زابل ولایت څخه لیکي چې مونږ چې راځو نو د 15 ورځو نیت مو کړی وي، او بعضې ملګري وایي چې دلته د سفر لمونځ کوی، او بعضې وایي چې نه د اقامت لمونځ کوو، نو دا څنګه ده؟ حضراتو، تاسې چې روان یاست د زابل څخه مثلا و کابل وام ستا که نیت د 15 شپو دی په کابل کې، او تنها و تنها په دغه کابل کې چې وا دا 15 شپې زه دلې کوم، دا د یقین وي یا د غالب ګمان وي، نو بیا ته مقیم یې، ته باید هغه 2 رکعته لمونځ ونه کړې، 4 رکعته وکړې. اما که داسې وي چې په خط اول کې یې او په غرو کې یې فجبال کې یې چې هغه ځای د اقامت نه دی، هلته که د یو کال دپاره نیت کوې، همدا ستا نیت ته اقامت معتبر نه دی، هلته مسافر ولې کړې؟ په جبالو په غرو کې نیت ته اقامت نه دی روا، او په دښتو بیابان کې دپاره د غیر د کوچانو موره د کوچانو د جایوالو دپاره نیت ته اقامت نه صحیح کېږي، او په جزیره کې هغه مځکه چې په دریاب کې در اوبو راوتلې نیت ته اقامت نه صحیح کېږي، د کافر په مملکت و دولت ورننوتې یو ښار د محاصره کې نیت ته اقامت په هغه ځای کې نه صحیح کېږي مسافر یې، یعنی که نیت وکړې هم نه ودی. اما تاسې چې کابل ته ورسئ، بیا هم که تاسې په مابین کې یعنی د هغه اضطراب واقع واستئ، دا نه وه درته معلومه چې زه به دلې پاتې یم او که به زه یو ځای ته تشکیل سم، که دغه اضطراب در سره و بیا په عین کابل کې مو هم دغه نیت نه دی شي، ولې خو دا ستاسې هغه نیت دا متردد دی چې آیا دلې به سم که به خطې اول ته منتقل سم، نو که دغسې اضطراب درته پیښو په خطې کابل که هم تاسې مسافرین بله کېږي، او که دا اضطراب نه و چې وازه خامخا دلې دا 15 شپې یا زامازاده تر دغه یم، بیا نو که وطن وي او ښار وي قریه وي، نیت اقامت سیدی هغه په تاسې اړه لري. والسلام.